Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsorem audycji jest PZU. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 sierpnia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla kierowcy autobusu po wypadku w Leszczawie Dolnej na Podkarpaciu. Mykoła Eł odpowie za umyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym. A ratownicy z Warmii i Mazur apelują o śledzenie komunikatów o pogodzie. Mówią, że czerwona flaga nad jeziorem to nie przypadek. W Pile zakończono misję na Marsa. Sprawdzano, jak wyglądałoby tam życie ludzi. Są zarzuty dla kierowcy ukraińskiego autokaru, który w piątek w nocy miał wypadek w Leszczawie Dolnej na Podkarpaciu. 42-letni Mykoła Eł odpowie za umyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy chcą dla niego tymczasowego aresztu. Mężczyzna dzisiaj został przesłuchany. Złożył wyjaśnienia i nie przyznał się do winy. Powiedział, że miał przekroczyć granicę w Krościenku, nie znał jednak drogi. Jechał z prędkością 50-60 km na godzinę, ale ograniczenia do 30 km na godzinę nie zauważył. Prowadzony przez Ukraińca autobus w nocy z piątku na sobotę wypadł z drogi, przebił barierę i stoczył się z wysokiej skarpy. Zginęły 3 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. O stosowanie się do ostrzeżeń o nadchodzącym pogorszeniu pogody apelują ratownicy na Warmii i Mazurach. Ratownicy nie wywieszają czerwonej flagi, bo nie chce im się pracować, bo są zmęczeni, tylko po prostu akurat warunki atmosferyczne nie sprzyjają i nie są dogodne do tego, aby uprawiać różnego rodzaju kąpiele wodne. Na kąpielisku wisi czerwona flaga, a obok 10-15 metrów jest otwarte jezioro i tam już zakazu nie ma i wtedy właśnie dochodzi do tragedii. Ostrzegał Radosław Wiśniewski z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich dzisiaj może mocno powiać, nawet do 3 stopni w skali Beauforta. I przypomnijmy też ostatnie wiadomości po wtorkowej tragedii w Bałtyku. Ratownicy wodni opublikowali list, w którym piszą, że akcję w Darłówku przeprowadzili wzorowo. Poza tym wskazują, że matka i dzieci kąpali się w miejscu, gdzie w ogóle nie można wchodzić do wody. Ich list to odpowiedź na zarzuty rodziców, których adwokat złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizatorów kąpieliska. We wtorek w Bałtyku utonęło 3 dzieci. Zniknęły pod wodą po tym, jak matka na chwilę wyszła na brzeg. Tysiące kobiet i dziewcząt z Polski i świata przybyło na piekarskie wzgórze kalwaryjskie, aby dziękować Matce Boskiej Piekarskiej. Przewodnim tematem tegorocznej pielgrzymki kobiet była wdzięczność. Arcybiskup Tomasz Peta mówił, że ostateczna walka rozegra się o świętość rodziny. Dzisiaj widzimy, że szatan nie tylko zabiera ludziom spojrzenie wiary na małżeństwo i rodzinę, ale także próbuje zabrać rozum. Znamy dobrze, jak bardzo niszczące idee przewalają się przez świat właśnie dotyczące rodziny i małżeństwa. Tradycja piekarskich pielgrzymek kobiet wywodzi się jeszcze z czasów międzywojennych. Misja na Marsa zakończona. W bazie kosmicznej na terenie byłego lotniska wojskowego w Pile przeprowadzono międzynarodowy kosmiczny eksperyment. Przez ostatnie 2 tygodnie trwała tam misja marsjańska Ares-3. Jej uczestnicy byli całkowicie odcięci od świata zewnętrznego. Symulowaliśmy dobę marsjańską, która jest 37 minut dłuższa. Każdy z nas przygotował jakieś swoje eksperymenty, czy to socjologiczne, czy to kognitywne, czy to inne naukowe. Więc przez 2 tygodnie wykonywaliśmy je na sobie. Jak się zachowuje ciało w izolacji, jak reaguje człowiek i jego psychologia się zmienia. Jak się zmieniają zdolności kognitywne właśnie poprzez brak dostępu do słońca i świeżego powietrza. Tego typu rzeczy. Mówił Jan Krowiranda, jeden z uczestników misji. Podczas eksperymentu testowano też system zarządzania bazą kosmiczną. Jak ma działać w założeniach, opowiada dr Agata Kołodziejczyk. Można powiedzieć komputer pokładowy, który będzie zbierał wszystkie dane, całą komunikację między załogą a centrum kontroli misji i który będzie po prostu już wstępnie analizował te dane. Czyli jakby będzie wewnętrznym takim inteligentnym układem, który będzie nam pomagał, wspierał nas wszystkich, zarówno załogę, jak i centrum kontroli misji. I udało nam się stworzyć już taki dość stabilny, bardzo fajny program. A kolejna misja ruszy już w następny weekend. To był serwis Trójki. Do końca dnia w całym kraju przeważnie pogodnie. Burze mogą się jednak pojawić na południu i południowym wschodzie kraju. W nocy niewiele chmur, ale na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w samych Karpatach możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 16 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie wiem, czy on lubiłby takie określenie, ale zaryzykujmy. Składania hołdów prawdziwym mistrzom nigdy za wiele. I oto przed Państwem trybiut tu Lech Janerka. Podczas gdyńskiego przystanku na trasie Męskie Granie 2018 utwory Lecha, chyba mogę po imieniu, zaśpiewali nieco młodsi od niego artyści. Zapraszam na retransmisję tego koncertu na antenie Trójki dziś tuż po 19. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz folia ochronna HD. Oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, Kroke i Neli Andreva, Fanfara Transylwania i najlepsi trębacze z serbskiej Guczy. Daj się ponieść bałkańskim i cygańskim rytmom. W ostatni weekend wakacji zasmakuj klimatu 6. edycji festiwalu Pannonika w Barcicach nad Popradem. Szczegółowy program i bilety na www.pannonika.pl. Głównym partnerem wydarzenia jest województwo małopolskie. Pannonika. Ogień, nie muzyka. Poleca Polskie Radio. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. 100 różnych głosów mówi Ci, co masz robić? Nie słuchaj ich. Posłuchaj siebie. Wybierz BMW Serii 3 z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów za 1090 zł netto miesięcznie w promocyjnym finansowaniu BMW Comfort Lease. Nie prowadzisz firmy? Poznaj równie korzystne oferty finansowania dla klientów indywidualnych na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. A to czas na sport w Trójce. Witamy. Krzysztof Oniewski i Adam Malecki. Nie nacieszyli się kibice grą polskich drużyn w europejskich pucharach. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy odpadły Jagiellonia, Lech i Legia. Mistrz Polski z mistrzem Luksemburga. Piłkarze, którzy wyeliminowali Legię, to m.in. Clayton De Sousa, który na co dzień jest ochroniarzem, Kevin Malże, do niedawna handlarz samochodami, oraz Brian Melis, restaurator. Gratulacje dla piłkarzy z Luksemburga. Gratulacje także dla Joanny Fiodorow. Zdobyła medal Mistrzostw Europy w rzucie młotem, a to efekt ciężkiej, tytanicznej pracy. To są hektolitry potów, tony przerzucone na siłowni, tysiące rzutów oddanych na rzutni, rozłąka z rodziną. On jest po prostu mój i jest bezcenny. Będzie też o innej sportsmence. Iwona Januszyk wygrała w bardzo oryginalnej rywalizacji. Powiem szczerze, że ostatnie 50 metrów miałam wątpliwości, czy na pewno się nie przewrócę. Cóż to był za szalony bieg? Szczegóły już niebawem, a może ktoś z Państwa wie i też biegł pod tę górę? Raz z górki, raz pod górę w swojej bogatej karierze miała Katarzyna Skowrońska. Jedno jest pewne, nasza siatkarka nigdy nie odpuszcza. Miałam wrócić po kontuzji i to miał być mój ostatni sezon, a podjęłam decyzję, że zagram jeszcze jeden. Chyba jeszcze się czuję na siłach fizycznie i mentalnie, żeby sobie tego nie zabierać. Póki mogę i póki tak to kocham, to nie chcę rezygnować. I pani Kasia zagra kolejny sezon w Brazylii. Pożegnamy dzisiaj Tomasza Jędrzejaka. Żużlowiec, mistrz Polski z 2012 roku, odebrał sobie życie. Żużel to specyficzna materia, mówi Tomasz Lorek, komentator tej dyscypliny. To są herosi. Tam jest strach o przeżycie, o uniknięcie wózka inwalidzkiego w każdym momencie. No jest to sport ogromnie stresujący, tak samo jak urzekający i uwodzicielski. Tak samo jest przerażający w swojej materii, bo tysiące rzeczy mogą nie zagrać. Do tego w trzeciej stronie medalu powiemy o boksie, tenisie, o sportach motorowych i innych najważniejszych wydarzeniach. Oczywiście zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek, a teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie piąta kolejka. Legia Warszawa gra z Zagłębiem Sosnowiec. Legioniści prowadzą w 82 minucie 2-1. Dla Legii trafił Artur Jędrzejczyk, potem Carlitos, Konrad Wrzesiński za to dla Zagłębia, o 18 Jagiellonia Białystok zagra z Piastem Gliwice. W lidze rosyjskiej przełamanie Grzegorza Krychowiaka strzelił gola, a Lokomotiv Moskwa prowadzi w wyjazdowym meczu z Kryliami Sowietów w Samara. Ostatni raz Krychowiak gola w lidze strzelił 6 stycznia 2016 roku. Podglądam, jest 83 minuta i wciąż Lokomotiv wygrywa. W lidze angielskiej pokaz siły Manchesteru City. The Citizens pokonali 6-1 Huddersfield. W trwającym spotkaniu Brighton gra z Manchesterem United. W sportach motorowych zakończył się rajd Niemiec, czyli 9. runda Mistrzostw Świata. Wygrał Estończyk Ott Tanak. Drugie miejsce ze stratą 39 sekund zajął Balkteri Neville. Trzecie Esa-Pekka Lappi. Finn był o minutę wolniejszy od zwycięzcy. 13. miejsce Kajetana Kajetanowicza. 14. Łukasza Pieniążka. W klasyfikacji generalnej prowadzi Neville. W Ekstralidze Żużlowej od 17 trwa spotkanie arcyważne dla losów utrzymania. Unia Tarnów podejmuje Włókniarza Częstochowa. O 19.30 GKM Grudziądz pojedzie z Falubazem Zielona Góra. Tutaj też walka o utrzymanie. A Betard Sparta Wrocław z Getwell Toruń. Wczoraj w Daugav Pils odbyła się trzecia runda indywidualnych Mistrzostw Europy. Zwyciężył Leon Madsen. Duńczyk objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej na rzecz Jarosława Hampela. Polak traci 4 punkty. Ostatnia runda 15 września na Stadionie Śląskim. Teraz tenis i wielkie emocje, jakie szykują się w finałowych spotkaniach prestiżowego i świetnie opłaconego turnieju w Cincinnati. Zwłaszcza w turnieju panów szykuje się prawdziwa gratka. Spotkają się Roger Federer i Novak Djokovic. U pani Simona Halep i Kiki Bertens. Najpierw na kort o 20 polskiego czasu wyjdą tenisistki, po ich meczu zagrają panowie. O hokeju na lodzie mówić w taki upał? No, zagramy zatem nieszablonowo. Urodzony w Piotrkowie Trybunalskim 38-letni Finn Tomasz Valtonen w poniedziałek rozpocznie w Katowicach swoje pierwsze zgrupowanie w roli selekcjonera polskich hokeistów. Miałem oferty z innych krajów, chciałem mieszkać i pracować w Polsce, powiedział pap Valtonen. Finn zastąpił w czerwcu Teda Nolana. Kanadyjczyk pracował z reprezentacją rok. Pod jego wodzą kadra spadła do dywizji 1B, czyli na trzeci poziom na świecie. Nie schodzimy z lodowej tafli, ale zaglądamy też na porodówkę. Kapitan zespołu mistrza hokejowej ligi NHL Washington Capitals, Rosjanin Aleksander Owieczkin, został ojcem. W sobotę jego partnerka Anastazja w klinice położniczej w Miami na Florydzie urodziła syna. Chłopiec otrzymał na imię Siergiej, porodzonym bracie Owieczkina. Chciałem się zapytać, czy masz pomysł na imię. Na porodówce był też Artur Jędrzejczyk ostatnio, była kołyska, kiedy dzisiaj strzelił gola, czyli są powody do świętowania. Legia w 85 minucie wciąż prowadzi 2-1. Ale nie wiadomo, jak to się skończy. Nie wywołuje tylko z lasu. Zaczęliśmy z wysokiego C, nieco zapomniane, ale doskonały utwór Pearl Jam. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się tuż obok trójki przy Łazienkowskiej, to Legia nadal prowadzi z Zagłębiem Sosnowiec 2-1. Trzymamy rękę na pulsie. Jeżeli chodzi o Żużel, Unia Tarnów jedzie już z Włókniarzem Częstochowa i prowadzi 13-5 po trzecim biegu. No i musimy ten temat poruszyć, choć najchętniej byśmy go ominęli, ale niestety nie da się zapomnieć o tym, co zrobiły nasze piłkarskie kluby w europejskich pucharach. Jeszcze na dobre nie wystartowały najlepsze piłkarskie ligi w Europie, a polskie drużyny już się pożegnały z pucharami. Po raz drugi z rzędu nie zobaczymy naszej ekipy w fazie pucharowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Najbardziej boli jednak żenujący styl, w jakim to się dokonało. Krótką przygodę Legii Warszawa, Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok podsumował Jan Kałucki. Irtysz Pawłodar, Lewadia Tallin, Cementarnica Skopie, Fylkir Reykjavik, Dynamo Tbilisi, Żargilis Wilno czy Stjarnan. Lista drużyn, z którymi przegrały polskie drużyny w europejskich pucharach, jest długa, ale co gorsza, z każdym kolejnym sezonem się wydłuża. Od czwartku do tego zestawienia można dopisać FC Düdelange. Mistrz Luksemburga na początku wygrał z Legią w Warszawie 2-1, a przed własną publicznością zremisował 2-2. Z tego faktu można się śmiać i płakać, więc na początku się trochę pośmiejmy, aby zilustrować tę porażkę. Düdelange to gmina w Luksemburgu, w której mieszka 20 tysięcy ludzi, a więc mniej niż może pomieścić stadion Legii. Piłkarze, którzy wyeliminowali Legię, to m.in. Clayton de Sousa, który na co dzień jest ochroniarzem, Kevin Malże, do niedawna handlarz samochodami, oraz Brian Melis, restaurator. Zdarzało się, że mistrzowie Luksemburga potykali się o własne nogi, ale momentami rozgrywali piłkę na połowie Legii i w rewanżowym meczu mogli po pierwszej połowie wygrywać nawet 4-0. Zabrakło umiejętności. Zdaniem nowego trenera Legii, Ricardo Sapinto, mistrz Polski przegrał z winy sędziego, co chyba dopełnia skalę absurdu i beznadziei. Nie wygraliśmy, bo sędzia nam na to nie pozwolił. Uważam, że arbiter przepchnął Düdelange do kolejnej rundy. Mieliśmy oczywistego karnego na początku drugiej połowy. Widział to każdy obecny na stadionie. Wówczas mielibyśmy więcej czasu, by wygrać i wszystko mogłoby się wydarzyć. Myślę, że zrobiliśmy wystarczająco dużo, by wygrać ten mecz. Gratulacje dla sędziego. Congratulations to the referee. To tyle, jeśli chodzi o śmiech. Teraz czas na łzy. Europa, która do tej pory kojarzyła nam się z piłkarskim trzecim światem, nas dogoniła, a nawet przegoniła. Legia półtora roku temu grała jeszcze wyrównane spotkanie z Realem Madryt, ale czas chyba wreszcie zdjąć różowe okulary. Wierzyłem, wszyscy wierzyliśmy w to, że potrafimy awansować. Przyjechaliśmy tutaj z myślą, żeby awansować i staraliśmy się robić wszystko, ale zabrakło. Chyba koncentracji, więcej zaangażowania, no wstyd i upokorzenie. Czuję się upokorzony. Chciałbym zapaść się pod ziemię. Mówił bramkarz Legii Arkadiusz Malasz, a były reprezentant Polski Sebastian Mila przecierał oczy, kiedy oglądał czwartkowy mecz Legii. Odpaść z drużyną z Luksemburga to po prostu najzwyczajniej nie przystoi. Wierzyłem w to, że może da radę i wierzyłem w to po prostu, bo jednak znam ich potencjał, bo grałem przeciwko nim i widzę to. No to była możliwość po prostu taka, że mieli realne szanse ich wyeliminować. Teraz przy Łazienkowskiej wszyscy do siebie piszą listy. Na początku właściciel Dariusz Mioduski napisał do kibiców, że przeprasza ich za styl, w jakim Legia pożegnała się z europejskimi pucharami. Przyznał, że zatrudnienie Deana Klafuricia było błędem oraz, że odpadnięcie z rozgrywek będzie miało też konsekwencje finansowe. Kibice szybko odpowiedzieli Dariuszowi Mioduskiemu. Zdaniem fanów klub osiągnął poziom absurdu. Chcą znać szczegółowe informacje na temat stanu finansów, chcą zatrudnienia prezesa i nowego dyrektora sportowego, żądają też zwolnienia Tomasza Zachorskiego i trenerów od przygotowania fizycznego. Ale warto też powiedzieć o pozostałych drużynach. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok przegrały z Genkiem i Chętem. Kolejorz przegrał u siebie 1-2, a w dwumeczu 1-4 i pomyśleć, że jeszcze nie tak dawno Lech grał wyrównane mecze z Brugią. Jasmin Buric z żalem stwierdza, że Liga Belgijska zostawiła Ekstraklasę daleko w tyle. Oni pokazali już ostatnie kilka lat, jakie zawodniki już dają wielkim klubami, też mają kadrę bardzo silną i myślę, że od nich futbol idzie do przodu mocno i Genk pokazał w dwóch meczu, że są lepsi od nas i myślę, że nam pokazali kawałek dobrego futbolu w zimie. Mówił bramkarz Lecha. Niespodzianki nie sprawili też piłkarze Jagiellonii. W pierwszym meczu przegrali 0-1, a w drugim 1-3. Iwan Runie. Zagraliśmy bardzo dobry mecz. Myślę, jeden z najlepszych tej sezony. To oglądało lepiej niż w Białymstoku. Mieliśmy 1-1 i wtedy mieliśmy tu szansę bez Jaka. Bramkarz Kalinić obronił, rozmawiając z nim. On nie wie, jak to obronił. Musieliśmy otworzyć naszą grę. W takich 10 minut złapali nas na dwie kontry, strzelili dwie bramki, ale myślę, że nie zasłużyliśmy na tą porażkę. Warto na sam koniec podkreślić, że porażki Legii, Lecha, Jagiellonii i wcześniej Górnika Zabrze dotyczą wszystkich kibiców piłki nożnej w Polsce. Po czwartkowych porażkach polską ligę w rankingu UEFA wyprzedziła Białoruś. Ten ranking jest ważny, ponieważ decyduje o tym, ile drużyn może grać w europejskich pucharach. Polska zajmuje 21 miejsce, a za nami jest Liga Szwedzka, Szkocka i Izraelska. Smutną i krótką przygodę naszych piłkarskich ekip w europejskich pucharach podsumował Jan Kałucki. A możemy się emocjonować teraz i skupić się tylko i wyłącznie na Ekstraklasie. Kończy się spotkanie Legii Warszawa na otarcie łez z Zagłębiem Sosnowiec. Jest czwarta minuta doliczonego czasu gry, czyli jeszcze 50 sekund do zakończenia meczu. Wciąż Legia prowadzi 2-1. A kibice skandują Legia, to my. Można się było tego spodziewać. To robimy krótką przerwę i potem zajmiemy się czym, Adamie? Żużlem, rzecz jasna. Tomasz Jędrzejak, mistrz Polski z 2012 roku, nie żyje. Żużlowiec odebrał sobie życie. Trudno odpowiedzieć na pytanie dlaczego i chyba tak naprawdę nie warto zadawać takich pytań. O Tomaszu Jędrzejaku rozmawiałem z dziennikarzem Polsatu Sport Tomaszem Lorkiem. To jest przykład w szerszym znaczeniu tego, że dzisiejszy świat zatracił zdolności komunikowania się, że my tak daleko zabrnęliśmy w budowaniu swoich małych świątyń i małych szczęść, że zupełnie nie widzimy drugiego człowieka. Nie dostrzegamy takich małych rzeczy. I jak pamiętam Ogóra, bo tak wszyscy go nazywaliśmy, to on zawsze chciał czerpać radość z takich małych rzeczy i go zawsze męczyły historie na pokaz, jak miał coś zrobić, bo ktoś tego wymagał, bo ma być ładny uśmiech. To był w głębi duszy taki buntownik, tylko buntownik o łagodnym usposobieniu, który nie potrafił się wykrzyczeć i zrobić to wulgarnie, tylko on się usuwał w cień. Nawet jak jechał na zawody, to gdyby nie jego toster, czyli brat Darek Jędrzejak, gdyby Darek nie był taki hej do przodu, to Tomek nie potrafiłby się rozwijać na poziomie, na jakim jeździł, a był mistrzem Polski, był brązowym medalistą mistrzostw Polski w Bydgoszczy 2003, był najlepszym Polakiem 2012 w Zielonej Górze, ale od razu widać, że specyficzny typ człowieka, który musiał mieć duszę wrażliwca, on się lubił czuć bezpiecznie, taki brznąc. Cały czas był dzieciakiem, nawet jak miał lat 30 parę. I to nie był taki żurlowiec, który zamyka się tylko w sportach motorowych i w swoim ogródku, bo on kochał piłkę nożną, bardzo szeroko patrzył, też kibicował Formułę 1, i jego napawały dumą polskie sukcesy. Pamiętam, jak stał na balkoniku w hali w Krakowie, jak Polki grały w Pucharze Federacji, on takie oczy miał wytęsknione. Smutne oczy, bo on zawsze miał smutne oczy. I powiedział, jakby się udało dla mojej Oliwki autograf Marii Szarapowej zdobyć, to ona byłaby przeszczęśliwa. Tylko dla niego najważniejsze było, żeby ta jego córeczka, która przesiąknęła jego miłością do sportu, tylko nie żużel, no bo dziewczyny się nie ścigają na takich motorach, do tenisa, żeby ona wyszła z tej sali ukontentowana i szczęśliwa, że ma autograf wielkiej mistrzyni, pięciokrotnej mistrzyni Szlema. Zostawił dwie córki, zostawił żonę. Czy myślisz, że w ogóle takie pytania dlaczego powinny padać w tym przypadku? Co do żony Karoliny i drugiej córeczki Lilii, na pewno to jest potworny ból dla najbliższych, natomiast jak ktoś kocha sporty motorowe, to zawsze będzie chciał tym żyć na 200%. I on, który miał dystans do sportu żużlowego, wiedział też, czym to pachnie, że jest mnóstwo nieuczciwych promotorów, którzy nie szanują danego słowa, którzy obiecują złote góry, a później nie płacą i też strącają w otchłań załamania psychicznego młodych ludzi, a nawet doświadczonych żużlowców, którzy są po prostu wrażliwymi ludźmi i nie wytrzymują presji i robi się z tego tragedia osobista, bo my często patrzymy na tych ludzi na zasadzie zarabiają krocie, ale to jest bardzo fałszywy ogląd sytuacji, ponieważ oni mnóstwo inwestują w siebie. Ta kariera trwa raptem kilkanaście lat i nie mają innej opcji w wieku lat 40, bo on żył z uprawiania speedwaya. Oni szukają wolności, to jest ich pasja, to jest ich namiętność i trudno tym ludziom znaleźć coś, co im sprawia tyle frajdy i są wyjątkowi w tym, co robią, bo nie każdy z nas ściga się na motorach z taką prędkością i z taką elegancją, jeszcze jak czynił to Tomek Jędrzejak, bo był stylistą, porównywali go do Hemila, do Adamsa, wyjątkowy mistrz. Natomiast nie powinno paść pytanie dlaczego, bo to jest tak złożona materia, kibic wylewa frustrację, nasz kibic też jest specyficzny, też nie szuka człowieka w żużlowcu, tylko patrzy na maszynę punktów, tylko cały czas wymagania są, że to są perfekcyjne roboty. Nie jest tak? I im prędzej zrozumie to kibic, który płaci za bilet, że to są też tylko i wyłącznie ludzie z troskami, z problemami, z kłopotami, tym zdrowsza będzie atmosfera wokół żużla, bo dalej to są herosi. Tam jest strach o przeżycie, o uniknięcie wózka inwalidzkiego w każdym momencie. Przepędzają te demony, natomiast jest to sport ogromnie stresujący, tak samo jak urzekający i uwodzicielski, tak samo jest przerażający w swojej materii, bo tysiące rzeczy mogą nie zagrać. Natomiast wracając, oni zdejmują szaty zawodowe i są zwykłymi ludźmi, bo to są ludzie zakochani w tym, co robią, a niewielu dzisiaj jest ludzi zakochanych w tym, co robią, to po pierwsze, a dwa, sporty motorowe to jest tak specyficzna działka, że albo to kochasz na 200%, albo w ogóle tego nie chwytasz. All these things will one day swallow whole. Fade. Na pocieszenie Legia Warszawa wygrała 2-1 z Zagłębiem Sosnowiec w meczu 5. kolejki. Jagiellonia Białystok za to 18 zagra z Piastem Gliwice. No i mamy telefon w sprawie piłkarskiej, w sprawie piłkarzy Legii również. Skoro nasza liga tak dobrze gra, to może nasze chłopaki będą grali za 3000 zł, a nie za dużo większe pieniądze, tak zagrają po prostu beznadziejnie. Nawet szkoda gadać i po prostu oglądać. Nie wiem, z czego oni są tacy zadowoleni. Ja się z panem zgadzam, rzeczywiście te zarobki powinny być drastycznie niższe. To jeszcze wynik tylko żużlowy. Unia Tarnów prowadzi 16-8 z Włókniarzem Częstochowa. Teraz w trzeciej stronie medalu zajmiemy się boksem. Fachowcy mówią, że to on jest teraz najlepszym polskim pięściarzem i że jemu najbliżej do walki o zawodowe Mistrzostwo Świata. Całkiem niedawno stoczył świetną, choć przegraną walkę z uznanym w kategorii średniej Danielem Jacobsem i właśnie od pytania, czy wraca jeszcze myślami do tego pojedynku, zacząłem rozmowę z Maciejem Suleńskim. W formie analizy bardziej jest trenerem Andrzejem Witrykiem na treningach. On mi mówi, jakie rzeczy dobrze robimy z Jacobsem, żeby je ponaglać, żeby robić to samo, jakie rzeczy powinienem wyeliminować, nad czym powinniśmy pracować. A więc w formie analizy wracam bardzo często do tej walki, ale nie w formie takich wspominek. To, co było, to było. Nie ma co się patrzeć za plecy, trzeba patrzeć to, co przed nami i wyciągać wnioski z naszych błędów, z porażek i będzie lepiej tylko. Pytam dlatego, bo wiele osób uważa, że ty tę walkę wygrałeś. Czy ty po wielu tygodniach od tego pojedynku też masz takie wrażenie? To znaczy, obejrzałem kilka razy ten pojedynek i uważam, że gdyby walka była na neutralnym gruncie, prawdopodobnie by tę walkę wygrał. Natomiast nie ma co do tego tak naprawdę wracać, tak. Ja wiem, że ta walka mi tak dużo dała, mimo to, że to jest porażka, wiadomo, porażka boli, głęboko w sercu to wszystko leży. Jeszcze bardziej boli dlatego, że ja wiem, że nie dałem 100% siebie w tej walce, tak, że potrzebuję troszeczkę za bardzo z jakimś dużym szacunkiem. Uważam, że mogliśmy podkręcić jeszcze tempo i zajechać Jacobsa, tak, ale to jest wszystko bardzo cenna lekcja na przyszłość. Ja tej walki na pewno nie przegrałem, ewentualny remis byłby bardzo sprawiedliwy. Paradoksalnie ta przegrana wcale nie musiała cię oddalić od szansy walczenia o tytuł Mistrza Świata. Wydaje mi się, że jeszcze bardziej mi się przybliżyła. Z tego względu, że dzięki tej walce Amerykanie mnie poznali. Tak naprawdę my wszyscy myśleli, że przyjedzie chłopak z Polski zarobić parę groszy i się położy, tak, a tutaj taka niespodzianka, że dałem taką walkę Jacobsowi, postawiłem się. W większości tej walce przeważałem nad Danielem Jacobsem, tak? Zadawałem więcej ciosów, byłem celniejszy. Większą wymowę te ciosy miała Daniela Jacobsa, tak? Bo wiadomo, jest silny, duży koń. Bił mniej, ale naprawdę bił mocno. Ale uważam, że ta walka o tytuł Mistrza Świata jest bardzo blisko. Muszę wrócić, pokonać jakiegoś fajnego rywala, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. I potem na tym roku liczę na walkę o tytuł. O Gennadija Golovkina chciałbym podpytać, bo wiadomo, że to jest fenomenalny pięściarz, który zdominował twoją kategorię wagową. Ty wybiegasz myślami w przyszłość, że jesteś w stanie go pokonać? Wiesz, coś powiem ogólnie o walce z Gennadijem Golovkinem, to tak naprawdę marzę już od jakiegoś czasu, od 2-3, może 4 lat, kiedy tak naprawdę zacząłem demolować wszystkie po kolei i mi się taka lampeczka od razu zapali. Tak jak przed walką z Jacobsem, tak miałem do wyboru walkę z Vanessem Martiresenem, tak naprawdę nie trudno walkę o eliminator do tytułu WBC albo walkę z Danielem Jacobsem, gdzie tak naprawdę była to... No wielka gwiazda, tak? No Jacobs jest gwiazdą zawodową boksy i wiedziałem, że to jest cholernie ciężki przeciwnik, tak? Ciężki, mocno bije, potrafi boksować, fantastyczny pięściarz i poszedłem w tą ciemniejszą stronę, czyli na Jacobsa i wyszło mi to na dobre. I teraz patrzę na Gennadija Golovkina, również rozpatruję go w formie mojego przyszłego przeciwnika, tak? Bardzo bym tego chciał, bo to jest niesamowity puncher, wielki pięściarz, nie ma na niego sposobu, ale wiadomo, też się starzeje. Na każdego jest sposób i ja wiem, że na ten sposób na Gielediego finał znajdę. Maciek, a jak ty się czujesz, słysząc takie głosy, że ty jesteś na tę chwilę najlepszym polskim pięściarzem zawodowym? Ja powiem ci tak, ogólnie jestem człowiekiem, który fajnie jest to słyszeć, tak? Na pewno to daje jakiegoś kopa motywacyjnego. Natomiast tak jak o tych bardzo negatywnych opinii, o tych bardzo pozytywnych, staram się iść jakby tunelem, że to przyjmuję fajnie, ale wiesz, nie podjaram się, tak? Nie podniecam się, że o kurwa, ktoś mi powie, że jestem dobry, to ja muszę spocząć na laurach albo wiesz, będę chodził w głowowych chmurach. Bo tak nie jest, tak? Wszystko zaczyna się na sali treningowej, kończy się na sali treningowej, tam musimy trenować. Ale na pewno jest to bardzo miło, tak? Że jak się słyszy. Kiedyś to słyszałem tylko tyle, że jeszcze 3-4 lata temu, że może dojdę na średni europejski poziom, a teraz, tak jak powiedziałem, ciężko pracę doszedłem do tego miejsca, gdzie jestem. Cofnijmy się do twojego dzieciństwa. Ten boks to chyba był trochę wpisany w twoje DNA, bo to nie byłeś grzecznym chłopakiem. Wiesz co, kurczę, byłem dobrze wychowany, tak. Wiadomo, byłem taki niepokorny bardzo mocno. Kiedyś mi powiedziała pani od WF-u w technikum, że mówi, ty to lubisz chodzić własnymi ścieżkami. Mówi, ja bym cię wzięła do klasy tutaj do nas, żebyś grał z nami w siatkówkę, bo dobrze gra w siatkę, ale mówi, ja to nie wiem, bo ty taki jesteś, kurna, wszyscy grupą, a ty gdzieś tam się sobie śmigasz między tymi ludźmi. I rzeczywiście taki jestem, tak. Lubiłem konfrontację z chłopakami, ze starszymi, większymi najczęściej. Nie unikałem tego, potem jak zacząłem już boksować, to również też nie unikałem, ale... Nie robię tego tak często, tak? Ale były momenty, że za dzieciaka naprawdę byłem strasznym łobuzem. Nie żałowałem sobie, żeby kogoś tam trzasnąć w gębę. Twoja mama mówi, że boks uratował ci życie. No to się śmiała, tak? Mnie strasznie ciągnęło do tego, co złe. To, co złe, to ja w ręce rozkładałem, Boże, jedyny, to jest właśnie moje. Nie lubiłem dobrych rzeczy, ja lubiłem tylko te złe rzeczy. Natomiast w tym sensie, że coś zbroić, coś zmajstrować, gdzieś coś, kurczę, łapkę wsadzić tam, gdzie nie trzeba, no to mnie to tam ciągnęło, tak? I rzeczywiście boks mnie tak ukierunkował, dał mi takie drugie życie. Od razu się wkręciłem w ten boks, zobaczyłem trener, powiedział, że od razu mam talent, żebym trenował. Miałem smykałkę do ciężkiej pracy. Paradoksalnie w przenośni można powiedzieć, że rzeczywiście boks mógł mi uratować życie. Mówisz też, że boksu tak naprawdę nauczył cię Andrzej Gmitruk. Takiego zawodowego, męskiego, prawdziwego boksu. Tak, Andrzej Gmitruk wykrzesał ze mnie to, co najlepsze, to, co potrafiłem, ale nie potrafiłem tego przełożyć na ring, bo w czasach kariery amatorskiej gdzieś tam było coś takiego, że kurde, nie potrafiłem pokazać 100% swoich umiejętności, że na przykład jedną walkę potrafiłem zrobić z zawodnikiem naprawdę bardzo dobrym, kapitalną walkę, fantastyczną walkę wygraną, a następnego dnia potrafiłem przegrać z Blekiem. Zawsze byłem dobrze ułożony technicznie, zawsze miałem tę smykałkę, tego bakcyla, ale rzeczywiście jak przyszedł Andrzej Gmitruk, to mi pokazał, jak się bawić tym boksem. On wydobył we mnie wszystko, co najlepsze i rzeczywiście można tak powiedzieć, że Andrzej Gmitruk nauczył mnie takiego męskiego, twardego po prostu boksem. Ale w pewnym momencie wasze drogi się rozeszły, teraz się z powrotem zeszły, bo? Bo uważam, że to jest najlepszy trener. Uważam, że Andrzej Gmitruk to jest fachura. Byłem w Stanach, kilkoma trenerami trenowałem i no jednak nie spotkałem się tam z tak instynktownym człowiekiem, jakim jest Andrzej Gmitruk, tak? To nawet nie chodzi o salę treningową, to również jest na sali treningowej genialny, ale nawet jak Artur Szpilka zaczynał trenować Andrzeja Gmitruka, to ja mu powiedziałem, Artur, zobaczysz, na sali to może nie jest nic nadzwyczajnego, oczywiście jest, no dla mnie pasuje Andrzej Gmitruk idealnie, ale dopiero jak wejdzie z nim do ringu, to zobaczysz, co to jest Andrzej Gmitruk. I to jest prawda. I rzeczywiście Szpilem powiedział, kurna, ten stary miał rzeczywiście rację. Kochasz boks, wiadomo, jak ważny on jest w twoim życiu, natomiast nie wiem, czy jeszcze ważniejsze nie są dwie kobiety z twojego życia, prawda? No tak, tak, wiadomo, Magdzia i Melania to jest, ja to jestem zakochany strasznie, zmienia, no tak, dziecko mi z nami mówili, zobaczysz, jak przyjdzie dziecko, to się zmienia, tak, tak, zmienia się, okej, masz rację, zmienia się, ale to jest taki strzał, ja byłem na porodusce, zobaczyłem tego dzieciaka, mówię, ja piernicie, nie na Armagedon, to jest, no to jest taka, kurna, miłość, od już, tak, jak jeszcze ten dzieciaczek był w brzuchu, to się tak tego nie czuło, tak, ale jak ten dzieciaczek się pojawił, to ja mówię, ja piernicie, no coś niesamowitego, no mówię, jestem zakochany. To jest na osoby najważniejsze w moim życiu i no, szczególnie to dziecko, no, które daje tyle radości. Wystarczy, że jak przyjdzie do uśmiechnie się, to jest masakra. No, miękną kolana. Maciej Suleński, typowy pięściarz, łobuz jako gołębim sercu. Bardzo mu kibicujemy i wierzymy, że już niedługo będzie polskim mistrzem świata. Jesteś przejmujący, więc jak mogłem obrazić się następującymi grzechami. Słuchaj, Noe, chciałbym na słuchu. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyjście to tak po ludzku. Po ludzku. Bartolin. Jestem piekielny, sfrustrowany. Nie spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiumentowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą. Utopię. Waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wydrobię głos stąpienie. Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj. Utopię waszą, utopię. Utopię waszą. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wydrobię chłostąpienie. Z tego co czytałem, piłkarze Legii zarabiają od 90 do 215 tysięcy miesięcznie. Nie pojmuję, jak Boga kocham. Może by dla mnie jakąś posadę sprzątającego za 10 tysięcy znaleźć. Przecież to jest chore. Czy obojętnie, czy oni grają dobrze, czy źle, to i tak te pieniądze dostają. Podejmijcie ten wątek. Przecież to jest początek tego całego kabaretu, który się tutaj dzieje. No to podejmujemy ten wątek. Rzeczywiście się z panem zgadzamy. Podkreślamy po raz kolejny. Ja się nie zgadzam, ponieważ każdy mógł zostać w takim razie piłkarzem. Ale reprezentują taką dyspozycję. Rynek pozwala na to, żeby zarabiać takie pieniądze, bo te pieniądze na rynku są i płaci się tyle piłkarzom, to znaczy, że taka jest ani inna sytuacja. No, trudno zmienić realia. To ja się nie zgadzam, bo uważam, że rynek powinien odpowiedzieć na to, jak grają piłkarze, jaką jakość prezentują. Skoro prezentują marną jakość, wykonują marnie swój zawód, to zarobki powinny im się drastycznie oczywiście obniżyć. Konsekwencje powinny być, na przykład kary finansowe. Ale sekundę, i co by się stało? Myślisz, że oni gdzieś by wyjechali? Kto ich kupi? Nikt ich nie kupi, a obcokrajowcy jak wyjadą, to też nie będzie jakiegoś dramatu. Także ja zgadzam się akurat ze słuchaczem. Dobrze, najważniejsze jest to, że Polacy jeszcze są rozchwytowani w różnych dyscyplinach. Taką dyscypliną jest na przykład siatkówka. Już poprzedni sezon miał być jej ostatnim w zawodowej siatkówce, ale nie był. Trudno się rozstać z ukochanym sportem. Zatem ten sezon, który się zacznie, wcale niekoniecznie ostatnim musi być. Właśnie znowu pojechała do Brazylii Katarzyna Skowrońska z jedną z najwybitniejszych siatkarek w historii tej dyscypliny w Polsce. Rozmawiał Tomasz Gorazdowski. W momencie, kiedy będziemy słuchać tej rozmowy, będziesz już w Brazylii, ale zanim wybiegniemy w przyszłość, to cofnijmy się jeszcze do ubiegłego sezonu. Pojechałeś z dużymi nadziejami, skończyło się na półfinałach i na piątym miejscu w rozgrywkach brazylijskiej ligi, co było trochę poniżej oczekiwań. Pojechałam w bardzo trudnym dla siebie momencie, bo po kontuzji, która zajęła mi bardzo dużo czasu i tak naprawdę mnie zajęło dużo czasu, żeby wrócić do swojej pełnej dyspozycji po tej kontuzji. Patrząc na to, jak się układał sezon i jak wyglądała nasza gra i liga, apetyt wzrósł i cofając się, jak wyglądały nasze mecze z Osasco, no to po prostu powiem szczerze, no wielki żal i ogromna strata, że nie udało nam się wygrać naszych meczów, bo tak naprawdę one mogły ułożyć się zupełnie odwrotnie, bo to były bardzo dobre mecze na dobrym poziomie i tylko te małe punkty przesądziły o tym, że Osasco przeszło dalej, czego im serdecznie gratuluję, ale przez to był niedosyt. Jechałaś do Brazylii faktycznie tuż po kontuzji i tak na dobrą sprawę jeszcze kończyła się rehabilitację w Brazylii. Jak się grało te pierwsze mecze, kiedy już obciążenie powinno być takie na 100% i wiadomo, że nie powinno się oszczędzać nogi, a głowa pewnie gdzieś mówiła jeszcze, może na pół gwizdka. Mnie mój trener, który zna mnie bardzo dobrze od wielu lat, tak przetrzymał i przegłodził w niegraniu, iż wypuścił mnie dopiero przed samymi playoffami, robił podwójne zmiany, prowadzał mnie bardzo powoli na boisku. Ja byłam już gotowa dużo wcześniej do tego, żeby grać, ale jego filozofia była taka, że on nie chce mnie mieć na 70%, tylko żebym czuła się niepewnie, miała jakieś obawy, żeby psychika cały czas myślała o nodze, więc ja cały czas bardzo ciężko trenowałam. Jak ja już czułam, że chcę grać i jestem gotowa i nie mam lęków, to wciąż nie grałam i z Roberto po prostu wpuścił mnie na boisku w najbardziej odpowiednim momencie, bo ja grałam już bez lęku. Wiesz, jak się gra we Włoszech, wiesz, jak się gra w Turcji, w Chinach, w Azerbejdżanie, we wszystkich tych krajach zdobywałaś ze swoimi zespołami mistrzostwo tych krajów. Jak się gra w Brazylii? Każda liga jest inna i każda liga ma swoje zasady. Wygląda podobnie w jakiś sposób, bo to wciąż jest ta sama dyscyplina sportu, ale jest inna mentalność, inny język, inne kultury. Są duże różnice i można by było siedzieć i opowiadać o tych wszystkich różnicach tutaj bardzo długo. Czym się różni brazylijska od włoskiej? Jest to bardzo techniczna siatkówka, na pewno z mniejszymi założeniami technicznymi i taktycznymi głównie. I treningi są inne. Życie w Brazylii, w gorącym kraju, gdzie nie ma często klimatyzacji na halach, też nie jest łatwe. Do wszystkiego trzeba było się przyzwyczaić, ale przede wszystkim powiem, że siatkówka jest na bardzo wysokim poziomie i dlatego też chcę wrócić jeszcze na kolejny sezon, bo mam niedosyt, nie chcę, żeby to był ten ostatni po kontuzji, chcę jeszcze pograć siatkówkę. Właśnie, jest po co wracać, ale suma plusów najwyraźniej jest większa niż suma minusów. Zmieniać się trochę zespół, znaczy zespół jest ten sam, ale zmieniać się trochę skład i chyba dobrze wiem, że będziecie najstarszym zespołem w lidze brazylijskiej. Może się tak zdarzyć. Ja powiem szczerze, że nie, patrzę na metrykę, mam świadomość, że parę z nas będzie już, no wszystkie, nie, wiele z nas będzie po 30, więc na pewno z Roberto będzie musiał dobrze wyważyć nam treningi, bo pomimo tego, iż większość zawodniczych, które on dobiera do zespołu, to są pracusie i kochają trenować i pracować, to przy tym natężeniu i obciążeniach, jakie są w lidze brazylijskiej, no będzie musiał nas pilnować. Nie musiał w zeszłym sezonie, bo ja wychodziłam z treningu ostatnio i wciąż mi było mało. Drugiego dnia się nie regenerowałam i dalej trenowałam, więc to on mnie musiał wyrzucać z hali, żebym ja w końcu skończyła robić kolejne powtórzenia, czy w przyjęciu, czy w obronie, czy w ataku. A zespół będzie, twoim zdaniem, będzie silniejszy? Jest szansa na przykład na ten piąty tytuł mistrzowski w piątym kolejnym kraju, w piątej kolejnej lidze? To by było fajne tak na zakończenie na przykład. Chociaż ja cię jeszcze na emeryturę nie wysyłam. To by było spełnienie marzeń. To musiałaby być ogromna niespodzianka i wielki feeling między nami, żebyśmy przeszły takie zespoły jak Praia albo Osasco, bo zespoły są tak skomponowane i zawodniczki ze sobą grają od wielu sezonów, są bardzo zgrane. Będzie trudno zrobić lepszy wynik niż w zeszłym sezonie, to i tak będzie duży sukces, ale ja nigdy nie zabieram sobie tego apetytu w trakcie sezonu, nigdy nie mówię przed sezonem, że zdobędę mistrzostwo, bo to wszystko się rodzi w trakcie. W końcu jak nie tym sezonie, to w następnym, prawda? Do skutku, pewnie tak. Chociaż nie wiem. Cały czas szumi mi w głowie myśl, że miałam wrócić po kontuzji i to miał być mój ostatni sezon, a podjęłam decyzję, że zagram jeszcze jeden, więc nie ma tu u mnie żadnej konsekwencji. Wciąż jako zawodniczka czuję się gotowa i chętna do tego, żeby grać i tak to kocham i chcę i wydaje mi się, że jakbym nie dysponowała sobą i nie miała swojej formy, do której jestem przyzwyczajona i grałabym coraz słabiej, to wtedy nadszedłby czas, żeby powiedzieć pora skończyć, ale chyba jeszcze się czuję na siłach fizycznie i mentalnie, żeby sobie tego nie zabierać. Póki mogę i póki tak to kocham, to nie chcę rezygnować. No i na koniec pytanie, które musi paść, bo kibice w Polsce głównie cię kojarzą z występów w reprezentacji. Patrzysz na to, co się dzieje w kraju z siatkówką i z reprezentacją? Obserwuję dziewczyny, patrzę na naszą reprezentację, która jest mocno odmłodzona i zawsze trzymam za nie mocno kciuki. Widzę postępy u dziewczyn, widzę, że ogranie na arenie międzynarodowej dobrze na nie wpływa. Brak kwalifikacji do Mistrzostw Świata jest bardzo smutny, nie udało się, ale fajnie grały w Lidze Narodów. Miło było patrzeć na te dobre mecze, które ja pamiętam. Rozmawiał z Katarzyną Skowrońską Tomasz Gorazdowski. To zdanie, że tak naprawdę to my kibice płacimy piłkarzom tak jak horrendalne pieniądze. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem wyczyny lekkoatletów z zeszłego tygodnia, a na Mistrzostwach Polski w lekkoatletce pewnie było 1000 do 2000 osób. Tymczasem na mecz Legii przychodzi z 15-20 tysięcy, więc głuszymy po prostu nogami i dopingujmy tym sportowcom, którzy przynoszą właściwy efekt medalowy. Trzecią stronę medalu oczywiście w tej godzinie zakończymy bieganiem, a że w trójce od lat nam po drodze z tą dyscypliną, więc nikogo nie powinna zdziwić relacja z imprezy biegowej, dodajmy jednak, że absolutnie wyjątkowej. Bo czy ktoś słyszał, żeby uczestnicy wbiegali na szczyt Wielkiej Kroki w Zakopanem? A tak było w Red Bull 400, czyli biegu reklamowanym jako najbardziej morderczych 400 metrów w życiu biegacza. Więcej o tej rywalizacji powie sam Adam Małysz. Jesteśmy w Zakopanem, na Wielkiej Krokwi. Bieg na sam szczyt tej skoczni. Po raz pierwszy w Polsce, w Zakopanem. Wcześniejsze edycje już były w innych krajach i cieszyły się wielką popularnością. Także cieszymy się niezmiernie, że jesteśmy teraz w Polsce. Zawodnicy pewnie również, dlatego że zmęczą się, ale dla nich to jest na pewno przyjemność. Patrząc na górze, padają po prostu ze zmęczenia, ale po chwili wstają i mówią, warto było, fajnie jest. Cieszymy się, że ludzie przyjeżdżają licznie. 700 uczestników, tego chyba jeszcze nie było. Pod Wielką Krokwią kręcił się też człowiek, który dopiero co zjechał na K2, z K2 właściwie, na nartach. Czy zmierzyłbym się z takim dystansem? Myślę, że mógłbym sobie jakoś poradzić, nie wiem jak, a na pewno teraz mam taki moment, że odpoczywam i wolę sobie poobserwować na początek. Mówił i śmiał się oczywiście Andrzej Bargiel, a teraz posłuchamy Joanny Jóźwik. Na co dzień świetnie biega na dystansie 800 metrów, a teraz wytłumaczy specyfikę pokonania 400 metrów pod stromą górę. Ja często biegam jakieś tam odcinki 400-metrowe na bieżni i to nie jest takie trudne, bo jest to po płaskim. Tutaj 400 metrów mimo wszystko jest pod bardzo dużym nachyleniem i zawodnicy tak naprawdę już od setnego metra muszą się zmagać z bardzo dużym nachyleniem. Przez to właśnie bardzo mocno wzrasta zakwaszenie organizmu. Organizm po prostu nie jest w stanie dotlenić odpowiednich wszystkich mięśni, dlatego ten kwas mlekowy powstaje. No i po prostu ciężko sobie poradzić do ostatniego metra właśnie z tym bólem, który zostaje wytwarzany. Tyle Asia Jóźwik. Po niej oddajemy głos Iwonie Januszy. Ona była wczoraj pierwszą kobietą, która zameldowała się na szczycie skoczni? Na mecie czułam się niespecjalnie, chyba jeszcze nigdy tak nie cierpiałam aż bardzo. Powiem szczerze, że ostatnie 50 metrów miałam wątpliwości, czy na pewno się nie przewrócę. Nie wykonywałam jakichś specjalnych treningów pod Red Bull 400. Przygotowuję się cały czas pod zimę, ponieważ naszym celem razem z trenerem są Mistrzostwa Świata w narciarstwie wysokogórskim. W przyszłym roku myślę, że na pewno wystartuję na Wielkiej Krokwi. Bardzo mi się to podoba. To też właśnie taki sentyment, że to jest u nas w kraju, gdzie nasi skoczkowie zdobywali medale. W rywalizacji panów zwyciężył Tomasz Celko. Feel after the race. Po wyścigu jestem bardzo podekscytowany faktem, że wygrałem, więc jestem bardzo szczęśliwy. Uwielbiam to uczucie i chciałbym móc je odczuwać każdego dnia. W sumie brałem udział w 12 albo 13 wyścigach Red Bull 400, począwszy od pierwszej edycji i mam nadzieję, że będę mógł uczestniczyć co najmniej w kolejnych 13. I to tyle o imprezie w Zakopanem. Przypominamy, biegacze podbiegali na szczyt Wielkiej Krokwi. A my zapraszamy już na drugą godzinę naszej audycji. W niej m.in. rozmowa z Joanną Fiodorow. Więcej będzie motoryzacji, także ligi zagraniczne. Odwiedzi nas Tomek Lipiński z Canal Plus, a to oznacza, że porozmawiamy więcej o lidze włoskiej. Już teraz serdecznie zapraszamy. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Niepodległość. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz folia ochronna HD. Oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. 19 sekund i 19 setnych. Tyle wynosi rekord świata na 200 metrów. Ale z taką samą szybkością pojawiają się na Automoto nowe ogłoszenia motoryzacyjne. Jest to lider w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Automoto. Liczby mówią same za siebie. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsorem audycji jest PZU. Radio Nawigator. Za minutę 18, Piotr Łodaj, witam kierowców. Spory ruch, kończy się dłuższy weekend. Niestety są wypadki na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1 Włocławek Kutno w pobliżu węzła Kowal. Po kolizji zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Posprzątanie miejsca zdarzenia może potrwać godzinę. Uważajmy także na drodze krajowej numer 43, Kluczbork-Częstochowa, w pobliżu miejscowości Jaworek w województwie opolskim. Po zderzeniu dwóch aut wprowadzono ruch wahadłowy. W ciągu godziny trasa powinna być przejezdna. Wracamy z nadmorza i niestety przytkała się autostrada A1 w stronę Łodzi. Teraz trzeba odstać przynajmniej kwadrans zarówno na bramkach wjazdowych w Rusocinie, jak i wyjazdowych w Nowej Wsi. Natomiast bez utrudnień na drodze krajowej numer 45 Wieluń-Złoczew po wypadku droga już została odblokowana. Jeśli są utrudnienia na Państwa drodze, prosimy o telefony i SMS-y. Możemy pomóc w ten sposób pozostałym kierowcom. Nasz numer telefonu 2273, numer SMS 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsorem audycji jest PZU.